Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nahl suresi 15. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Ve elqa fil ardı ravasiye en temide bikum ve enharan ve subulan leallekum tehtedun." Evet. Rabbimiz bu surenin bu ayeti kerimesine diyor ki, yeryüzüne dağların niçin ve nasıl yerleştirdiğinden bahsediyor. Dağların faydası var mı diye aklımıza gelebilir. Evet. Dağların ne büyük faydaları vardır. Onu ilim erbabı kimseler bilir. Rabbimiz burada bir özelliğini bahsediyor. Dağların faydası nedir? وَاَلْقَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَم۪يدَ بِكُمْ. Evet. Sizinle beraber sallanmaması ve çalkanmaması için yeryüzünde yerinden oynatılmaz dağlar. Evet. Yeryüzü dönerken veya okyanustaki dalgaların tesiriyle sallanmaması için yeryüzünün değişik bölgelerine Rabbimiz dağları yerleştirmiş. En temide biküm, sarsmasın, sallanmasın, yeryüzünde her an her saniye deprem olmasın diye dağları yerleştirmiş Rabbimiz. Ve enharan ve subulen leallekum tehtedun. Evet. Ayrıca gideceğiniz yeri bulmanız için nehirler ve yollar da yaratmıştır. Evet. Sular, akarsular en güzel yollardır. Rabbimiz dağların arasında akarsuların yolunu güzelce tarif etmiş. Onlar o yoldan gidiyorlar. Karayolu veya demir yolu uzmanları daima akarsulardan veya onların yanı başından yolları götürüyorlar. Çünkü en masrafsız orası oluyor. Değilse çok büyük köprüler, çok büyük tüneller kazılması lazım. Rabbimiz akarsulardan insanlara yol göstermiş. İşte en kestirme yol burasıdır. Bakıyoruz demir yolları daima akarsuların yanından geçiyor. Veya karayolları onların yakınından geçiyor. Dolayısıyla fazla köprü yapmadan, fazla tünel açmadan yollar insanların emrine amade kılınmış oluyor. İşte dağları yeryüzüne denge unsuru olarak koyup yerlerinden oynatılmaz o dağlarla yeryüzünün dengesi sağlanmış oluyor. Evet. Vasıta sürenler bilir. Otomobili olanlar bilir. Ön düzeninde, arabanın ön düzeninde rot ve balans ayarı 30-40 gramlık kurşunlar yerleştirmek suretiyle arabanın dengesini meydana getiriyorlar. İşte yeryüzündeki o koskoca sarsılmaz dağlar da dalgalarla kendi hareketiyle yeryüzünün her an depreme vesile olmaması için, vasıta olmaması için Rabbimizin yerleştirdiği o dağlar da bu vazifeyi görüyormuş. Nehirler ve değişik yollar da yine insanların emrine amade kılınmış. İnsanlar da onlara bakarak yollarını ve gidip gelecekleri yerleri ayarlıyorlar ve yollarını bulmuş oluyorlar. Sadece bunlar mı? Hayır. Ve alametin ve bin necmi hum yehtedûn. Daha nice alametler Rabbimizin dünyada yeryüzünde yarattığı ve nice yıldızlar da yaratmıştır. Ki onlarla insanlar da yollarını bulmaktadırlar. Evet, yıldızların ne vazife gördüğünü bilmiyoruz şehir hayatı yaşayan bizler. Gökteki yıldızların faydası nedir bilmiyoruz. Onların faydasını ömürlerini çöllerde geçirenler veya okyanusların üzerinde günlerce, aylarca, haftalarca gemiler içerisinde gezenler bilir. Kutup yıldızı diyoruz, sabittir. Yönünü tespit ediyor kişi, onunla ne tarafa gittiğini ayarlıyor. Pusulanın icadı daha yeni. Pusula icat edilmezden evvel insanlar yönlerini çölde kaldıklarında veya denizlerin içerisinde bu yıldızlar vasıtasıyla ayarlıyorlar. Evet. Yıldızların da faydası var mı? Yok demeyeyim. İnsanlar yönlerini onlarla tespit ediyor. Haritacılar ve kadastrocular o yıldızlar vasıtasıyla ayarlıyorlar işlerini. İşte bütün bunlar Rabbimizin biz insanların emrine verdiği yönlerini tayin için, yönlerini tespit için ve yönlerini bulabilmek için koyduğu alametlerden birkaçı. Evet, dağlar da bir memleketin hem sarsılmasını önlemek için hem de yön tespitinde kullanılan şeylerdir. Kıble tespitinde pek çok bölgemizde, memleketin pek çok yerinde filan dağı sağ koluna alacaksın, kıble o taraftır denilir. Veya arkana alırsan kıbleye gelmiş olursun denilir. İşte bütün bunlar Rabbimizin yeryüzüne yerleştirdiği alametlerdir, işaretlerdir, belgelerdir ve bilgilerdir. Efemen yahluku kemen la yahluku efela tezekkerun. O halde bütün bunları yaratan Allah hiçbir şey yaratamayan herhangi bir varlıkla bir olabilir mi? Evet. Tüm bunları yaratan Allah, dağları yaratan Allah, yıldızları yaratan Allah, insanların yönlerini tespit için her şeyi meydana koyan Allah, evet dikkat edin, bütün bunları meydana getiren Allah, hiçbir şey yaratamayan herhangi bir varlıkla bir olur mu? Bir putla, bir heykelle bir olur mu? Tanrılaştırılan biriyle bir olur mu Allah? Bunca şey yaratan Allah, aciz, zayıf bir insanla bir olabilir mi? Asla olamaz. Efela tezekkerûm, hala aklınızı başınıza toplamayacak mısınız? Hala düşünmeyecek misiniz? Ey müşrikler, ey putperestler, ey Allah'la birlikte başka güçlere, Allah'la birlikte başka şahıslara, Allah'la birlikte başkalarına tanrısal nitelikler yakıştıranlar. Hala düşünüp de Allah'ın büyüklüğünü ve yaratıcılığını kavrayıp da bu taptığınız putlardan vazgeçmeyecek misiniz? وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Dağlar Allah'ın nimetlerinden bir nimet. Sarsıntıyı önlemek için konulmuş. Yıldızlar insanların yönünü tespit için Rabbimiz tarafından ayarlanmış. Bunlar Allah'ın nimetleridir. Pusulanın icadından önce insanlar bu dağlar vasıtasıyla, bu yıldızlar vasıtasıyla yönlerini tespit edip gidip gelecekleri yerleri ayarlıyorlardı. Nimet sadece bunlar mı? Hayır. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız imkan yok, sayamazsınız. Bu mümkün olmaz. Evet, mümkün değildir Allah'ın nimetlerini saymak. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca nimet. Sadece insan bünyesinde 5000'den fazla nimet olduğundan bahsediliyor. 700 sene önceki yazılan kitaplarda söyleniyor bu. Sadece insanın bünyesinde 5000'den fazla nimet var. Birkaçını söyleyiverelim, abartmadığımız ortaya çıksın. Göz kapağımızla gözümüz arasındaki salgılanan sıvı vazifesini yapmayverse göz kapağımız gözümüze yapışacak ve hiç açılmayacak hale gelecek. Ağzımızdaki tüplük bezimiz 10 dakika vazifesini görmeyverse ağzımız kuruyacak, konuşamaz hale gelivereceğiz. Vücudumuzdaki bir tane kıl dışarıya değil de içeriye büyümeye başlayıverse çok büyük iltihaplar, çok büyük sıkıntılar ortaya çıkacak. Dolayısıyla bir kılın hakkından gelemiyor insanlar. Ameliyat oluyor, haftalarca yatıyor. Nedir bu? Nimet. Kıl dışarıya büyüyecektir, bitti. İçeriye büyürse çok büyük felaketlere sebep olabiliyor. Bütün bunlar Allah'ın nimetlerinden. Vücudumuzun her tarafındaki kıl ayrı oranda büyümüyor. Bu da bir nimet. Saçımız ve sakalımızla, kaşımız, kipriğimiz, kulağımızdaki sarı kıllar, parmaklarımızın üzerindeki, elimizin üzerindeki, kolumuzdaki kıllar aynı oranda büyümüyor. Her gün aynı suyla yıkanmasına rağmen. Bu da bir nimet. Her tarafımızdaki kıl aynı oranda büyüyecek olsaydı, evet berberlere çok iş çıkacak ve pek çok berberler ortaya çıkacaktı. Saç sakal berberi, el yüz berberi, kol ayak berberi gibi bir sürü berberler de ortaya çıkacaktı. Bunların hepsi nimettir. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayıp bitiremezsiniz. Yeryüzündeki nimetler ve insan bünyesindeki nimetler. Toprak her şeyi temizliyor. Her şey toprağın içerisinde temizlenip gidiyor. İnsanların ölülerini de temizliyor, dirilerini de. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Evet, birinizin kabından köpek yalarsa 7 sefer yıkayın, 8. de toprakla oğun diyor, sürtün. Evet, ölülerimizi toprağa atıyoruz. Evet, çürütüp gidiyor. Yani yeryüzünde nimetler pek çoktur. Rüzgar ayrı bir nimet. rüzgar olmasaydı, esinti olmasaydı her taraf kokuşacaktı adeta. İnsanlar kokuşmuş hale geliverecekti. İşte Rabbimiz burada da diyor ki Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayıp bitiremezsiniz, tüketemezsiniz. Pek çok nimetleri vardır insanlık için ve diğer canlılar için. İnne Allahe le gafurur rahim. Evet. Şüphe yok ki Allah suçları örten ve merhametli olandır. Vallahu ya'lemu ma tusirrune ve ma tu'linun. Evet. Allah gizlediğinizi de bilir, açığa vurduğunuz şeyleri de Allah bilmektedir. Allah her şeyi biliyor. Açık, gizli ne varsa hepsini biliyor. Kalbimizden geçeni biliyor. Kimseye duyurmadan, kimseye göstermeden yaptım denilen şeyleri de Allah bilmektedir. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Evet. Allah'tan başka yalvarıp yakardıklarımız putlar, putlaştırdığımız şahıslar, kurumlar, müesseseler, neyse hepsi. Allah'tan başka yalvarıp yakardığımız her şey, kim olursa olsun, canlı cansız, ne olursa olsun, kendileri yaratılmış varlıklar olduklarına göre hiçbir şey yaratamazlar. Evet, hiçbir kimse, putlardan hiçbiri, putlaştırılan şahıslardan hiçbiri, hiçbir şey yaratamamıştır, yaratamaz. Allah'tır yaratan. İnsanı da yaratan, kainatı da yaratan Allah'tır. İnsanlardan hiçbirinin bir şey yaratma imkanı ve ihtimali yoktur. Emvatun gayru ahyain ve ma yeş'urune eyyâne yub'asûn. Onlar ölülerdir. Onlar diri değillerdir. Ne vakit diriltilecekler ondan da haberleri yok. Taptığımız putlar, putlaştırdığımız şahsiyetler, heykellerini diktiğimiz şahıslar ve şahsiyetler, firavunlar, nemrutlar, aklına ne gelirse hepsi, evet, ölüdür zaten onlar. Diri değillerdir zaten onlar. Ne vakit diriltilecekler, ondan da haberleri yoktur onların. Yeryüzündeki canlı olarak putlaştırılan şeyler veya ölüp gittikten sonra putlara dikilenler, hepsi ölülerdir. Onlar ne vakit dirileceklerini dahi bilmezler. Ama insanlar onları putlaştırarak bu şekilde devam edip gidiyorlar, hayatlarını sürdürüp gidiyorlar. Onları putlaştırıyorlar. Öyleyse dikkat edin. Ve ilahukum ilahun vahid. Fellezine la yu'minuna bil ahireti kulubuhum münkiratun ve hum müstekbirun. Evet. Sizin ilahınız, yaratanınız, Rabbiniz, önünde eğileceğiniz gerçek ilah tektir. Allah'tan başka gerçek ilah yoktur ve olamaz. Allah'tır tek olan. Tektir, eşi benzeri yoktur. Yaratan O'dur, hayat veren O'dur, imkan bahşeden O'dur. İşte biz o yüzden O'na ibadet ediyoruz, O'na kulluk ediyoruz, O'nun önünde eğiliyoruz. Ne var ki ahirete inanmayanların kalpleri bu gerçeği boş bir kibir yüzünden kabule yanaşmıyor. Ahirete inanmayan, hesaba kitaba inanmayan kimseler bir kibir yüzünden Allah'ın tek oluşunu kabul etmiyor. Kendi kafalarından ilahlar icat ediyor. Tanrılar icat ediyor. Putlar icat ediyor. Ve onlara tapınmak suretiyle kendini tatmin etmeye çalışıyor. Ahirete inanıverse Allah'ın varlığını zaten bilecek. Gözüne bakarak bilecek. Kıllarına bakarak bilecek. Kainata bakarak, yıldızlara, aya, güneşe bakarak Allah'ın büyüklüğünü zaten bilecek. Ama bilmiyor bu insanlar. Ahiret inancı olmadığı için. La cerame ennallâhe ya'lemu mâ yusirrûne ve mâ yu'linûn innehu la yuhibbul müstekbirîn. Hiç şüphesiz Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da tamamen bilmektedir. Kesin olan şu ki o kendini büyüklük tutkusuna kaptıranları sevmez. İnnallâhe la yuhibbul müstekbirîn. Ben büyüğüm, ben varlıklıyım, benim her şeyim var diyor adam. Kibirli bir insan, kibirli insanı Allah sevmiyor. Evet, kibriya, kibirlilik, büyüklük Allah'a mahsustur. Allah'ın dışında hiçbir kimseye bu özellik verilemez. Dolayısıyla Allah da la yuhibbul müstekbirin, kibirli olanları sevmez. Ve izâ kîle lehum mâzâ enzele rabbukum kâlû esâtirul evvelîn. Evet. Ahiret inancı olmayan ve büyüklük taslayan kimselere Rabbiniz ne indirdi diye sorulsa, Allah'tan inen, semadan inen, gökten inen, yaratandan indirilen bir kitap var mı? Bir hayat mesajı, bir hayat programı var mı diye sorulsa, hemen onların diyeceği tek söz, Esatirul Evvelîn, eskilerin masallarıdır bu. Ad'dan bahsediyor, Semud'dan bahsediyor, Nuh'tan bahsediyor, Lut'tan bahsediyor. İşte bu geçmişlerin masallarıdır diye verirler, geçerler. Tarihin her döneminde böyle olmuş. Kur'an'a, İncil'e, Tevrat'a, Zebur'a nedir bu denince, bu eskilerin masallarından bahseden bir kitaptır demek suretiyle işin içinden çıkıvermişler. لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذ۪ينَ يُظِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Böyle yapmaları kıyamet günü kendi günahlarını tamamen yüklendikten başka bilgisizlikle doğru yoldan çıkarıp saptırdıkları bilgisiz kişilerin suçlarının da bir kısmını yüklenmeleri içindir. Bilin ki yüklendikleri yük ne kötü bir yüktür. Evet, böyle kimseler Kur'an'a, ilahi kitaplara geçmişlerin masallarıdır diyerek başka insanları da aldatan kimseler, böyle söylemek suretiyle hem kendilerinin hem de saptırdıkları kimselerin günahlarını yüklenecekler. Onların günahı da aynen kendilerine kalmak şartıyla. İşte bunların yüklendikleri ne kötü bir yüktür buyuruyor Rabbimiz okuduğumuz Nahl suremizin 25. ayetinde. 26. ayet. قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَ اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتَاهُمُ الْعَزَابُ مِنْ حَيْسُ لَا يَشْعُرُونَ. Gerçekten onlardan önce de gelip geçenler vardı. Allah'a karşı düzenler kurmuşlardı. Allah onların yaptıklarını temelden yıktı da tavanlarını başlarına göçürüverdi. Ve hem de bu azap anlayamadıkları bir yerden gelip çattı onlara. Evet, Ad kavmi en güçlü biziz diyorlardı. Her şeyimiz var, bizden güçlü yoktur diyorlardı. Semud kavmi onların arkasından yine aynı sözü söylüyordu. Bütün toplumlar peygamberlere ve onların getirdikleri mesaja karşı büyüklük taslayarak bizden başka büyük yoktur, olamaz demek suretiyle kafa tutuyorlardı Allah'a. Allah'a düzenler kuruyorlardı. Allah da onların düzenlerini kökünden yok ediverdi. Kökünden kazıyverdi ve işlerini bitiriverdi. Evet. Ad kavmi öylece gitti. Semud kavmi öylece gitti. Nemrut Firavun öylece gitti. Nuh toplumu öylece gitti. Allah akıllarına gelmeyen bir şekilde onları götürüverdi. İşlerini bitiriverdi. Kabe'yi yıkmaya gelen, Allah'ın evini yıkayım da turizm gelirlerim artsın, bütün insanlar Yemen'e gelsin diyen Ebrehe'nin bile 60 bin kişilik ordusunu 14 asır önce kuşlarıyla yok ediverdi Rabbimiz. Allah'a tuzak mı kuruyorsun? Senin tuzağını Allah kısa bir zamanda değişik bir ordusuyla yok ediverir ve biter. Kimisini rüzgarla yok etti, kimisini bir sarsıntıyla, kimisini yerin dibine batırmak suretiyle, kimisini sularda boğmak suretiyle Allah kafirlerin kurdukları tuzakları yok ediverdi. Sümme yevmel kıyameti yuhzihim ve yekulu eyne şurekâiyellezine küntüm tüşâkûne fîhim. Kâlellezine ûtul ilme innel hizyel yevme ve sû'e alel kâfirîm. Evet. Sonra Allah kıyamet gününde onları hor ve hakir bir hale getirecek de nerede diyecek kendileri yüzünden inananlara düşman kesildiğiniz ve bana eş tuttuğunuz ortaklarım. Evet. Allah kıyamet günü öyle diyecekmiş. Hani sizin putlarınız vardı, putlaştırdığımız şahıslar vardı, bana ortak koştuğunuz kimseler vardı, kurumlar vardı, kuruluşlar vardı. Nerede onlar şimdi? Dünyada öyle diyordunuz. Ebu Cehil'e soruluyordu. Allah'a inanıyor musun? Evet. Yağmuru kim yağdırıyor? Allah. Rızkı kim veriyor? Allah. Yaratan kim? Allah. Peki buna rağmen bu Kabe'nin içinde ve dışındaki putlara niçin tapınıyorsunuz? Onlar bizi Allah'a yaklaştırırlar diyorlardı. yarın kıyamet günü bu tip Ebu Cehillere, Ebu Leheblere, Allah'ın dışında başka tanrısal güçler yakıştırdıkları nesnelerin veya şahısların veya kurumların arkasında gidenlere Allah soracak. Nerede o bana koştuğunuz ortaklar? Nerede? Nerede o yardımcılar? Kendilerine ilim verilenler ise bugün gerçekten horluk ve kötülük senden gelen gerçekleri örtbas edenler içindir diyeceklerdir. Doğruyu bilenler, doğrudan haberdar olanlar innel hizyel yevme ve su'e alel kafirin. Evet. Kafirleredir bugün rüsvaylık. Kafirleredir bugün sıkıntı. Kafirler çekecekler bugün cehennem azabını ve her türlü sıkıntıyı. 28. ayet. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ فَاَلْقَوُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَا اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Melekler, kendi kendilerine zulmeden, yani yaratılış gayeleri dışında yaşayan insanların canlarını alırken, onlar biz hiçbir kötülük yapmadık diye can verirler. Evet. Şüphe yok ki Allah sizin yaptıklarınızı tamamıyla bilir. Hiç kimse suçu üzerine almaz. Ama kendini aldatması da mümkün değil. Hırsız, ben hırsızlık yapmadım. Şahidiniz varsa getirin der mahkeme huzurunda. Hakimi aldatır, avukatı aldatır, herkesi aldatır ama kendisini aldatamaz. İşte melekler canlarını almaya geldiklerinde biz suçsuzuz diyecek. Herkes öyle diyor ya. Pek büyük suçlar işleyenler bile beyanat veriyor, ben suçsuzum diyor. Benim suçum yoktur diyor. Hemen suçsuz olduğunu beyan ediveriyor. Gerçekten de öyle mi? Hayır. Kendini aldatabilir mi? Hayır, aldatamaz. Dolayısıyla Allah her şeyi bilmektedir. فَدْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالَد۪ينَ ف۪يهَا فَلَبِئْسَ مَسْوَ الْمُتَكَبِّر۪ينَ Artık girin cehennem kapılarından. Ebedi kalacaksınız orada. Büyüklük duygusuna kapılanların düştüğü durum ne kötüdür. Ebedi olarak yanacağınız cehenneme girin bakalım. Siz dünyada büyüklük gururuna kapıldınız. Büyüklendiniz, Allah'ın önünde eğilmediniz, heva ve hevesinizi tanrılaştırmak suretiyle bu hale geldiniz. Haydi bakalım ebedi yanacağınız cehenneme girin. 30. ayet. وَقِيلَ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا مَا زَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذ۪ي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّق۪ينَ Ama yollarını Allah ve kitabıyla bulanlara, Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda, Müslümanım diyenlere Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda, onlar da bizim için hayırlı olan şeyleri indirdi derler. Kur'an'ın tamamı hayırdır. İnsanlığın hayatını tanzim için göndermiştir. İnsanlar nasıl yaşayacaklar? Onu Kur'an'dan öğrenecekler, peygamberden öğrenecekler. Dolayısıyla Müslüman'a sorulursa Allah size ne indirdi? Hayır olan şeyleri indirdi derler. Bu dünyada güzel hareket edenlere güzel bir mükafat var. Ahiret evi ise elbette daha hayırlı. Yolunu Allah'ın kitabıyla bulanların evleri gerçekten de ne güzeldir. Rabbimiz bunu da bize bildirmiş oluyor. Rabbimiz bunu da bize duyurmuş oluyor. Rabbimiz bize bunu da hatırlatmış oluyor. Gelin yolunuzu Allah'ın kitabıyla, peygamberiyle bulun ki bu ebedi kalacağınız güzellik diyarı, nimetler diyarı olan cennete girebilirsiniz. O cennet ki cennetu adnin yedhulunaha tecri min tahtil enharu lehum fiha ma yeşaun. كَذَٰلِكَ يَجْزِ اللّٰهُ الْمُتَّق۪يمُ O cennet, girilecek cennet Adın cennetleridir. Onların yurtları orasıdır. Evet, oralar o Adın cennetlerine girecekler, o müminler oraya girerler, kıyılarından ırmaklar akar. Orada gönüllerinin çektiği her şeyi bulabilecekler. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ Ne istersen var orada. İnsanlar neyle meşgul olursa, neyi büyük görürse onu istiyordu ya. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da Kur'an'da geçen cennette insanlara istedikleri her şey vardır ayetini duyunca ashabtan kimileri soruyordu. Cennette deve var mı ey Allah'ın Resulü? Evet var diyordu. Çünkü devesi onun her şeyi. sütünden istifade ediyor, yününden istifade ediyor, gücünden istifade ediyor, suyunu onunla taşıyor, eşyasını onunla taşıyor. Çölde göçebe halkın gözünden düşürmeyeceği en büyük şeyi devesidir. Evet, deve de vardır diyordu. Bir başkası soruyordu, ey Allah'ın Resulü, cennette çiftçilik de var mıdır? Cennette ekip dikme de var mıdır? Evet, vardır diyor. Gözünün önünde ekeceksin, bitecek, yeşerecek, büyük başak haline gelecek, tekrar sararacak. Tamam işte, hepsi bu. Cennette ne isterseniz vardır. İnsanların arzu ettiği her şey var. Şimdi biz de sorabilir miyiz? Cennette acaba saatte 240, 250, 260 sürat yapan arabalar var mıdır? Evet. Hadis-i şeriften öğreniyoruz. Cennette Rabbimizin bize vereceği değişik mücevheratlardan yapılmış atlardan bahsediliyor. Evet. Kanatlı atlar adımını gözünün gördüğü yere kadar atıyor. Yani ufuk. Ufuk 40 kilometredir. Birinci adımda 40, ikinci adımda 80, üçüncüde 120, dördüncüde 4 adım atıyor. Bu yakuttan atlar 160 kilometre yapıyor. Saatte değil, saniyede 4 tane adım atıyor. 160 kilometre. Sen hesap et, suratı ve hızı nedir? Lehum ma yeşâûne. Cennette istediğiniz, arzu ettiğiniz her şey vardır. Evet, içerisinde ırmaklar akıyor. İnsanlara orada istedikleri her şey vardır ve verilecektir. Kezalike yeczillahul müttekin. İşte Allah orada müttekileri, yani kendi kitabı ile hayatlarını tanzim edenleri, gönderdiği peygamberle hayatlarını düzene koyanları ödüllendirecektir ve ödüllendirmektedir. اَلَّذ۪ينَ يَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Az önceki okuduğumuz ayette, inanmayan, ahiret inancı taşımayan müstekbir kimselerin ruhlarını ölüm melekleri almaya geldiklerindeki sahneden bahsedilmişti. Burada da müminlerden bahsediliyor. Burada da Müslümanlardan bahsediliyor. Evet. Melekler bu tertemiz kimselerin ruhlarını almaya geldiklerinde tertemiz olarak ruhlarını alırlar. Selam size. Yaptıklarınızın karşılığı olarak cennete girin derler. Onlarınki kök söker gibi çıkar canları, ruhları. Müminlerinki ise sade yağından kıl çeker gibi rahat ve huzur içerisinde çıkar ve melekler derler ki yekulun selamun aleyküm. Evet, selam size olsun. Allah'ın selamı, saadeti size olsun ey müminler. Udhulul cennete bima kuntum taamelun. Dünyadaki yaptığınız amellere karşılık buyurun, girin cennete. Evet. 33. ayet. Hel yanzuruna illa en ta'tiyahumul melaiketu ev ya'ti amru rabbik kezalike fe'alellezine min qablihim ve ma zalemahumullahu velakin kanu enfusuhum yazlimun. Evet. Gerçekleri örtbas edenler, Allah'tan gelen doğruları kabul etmeyenler, meleklerin gelip çatmasından yahut Rabbinin azap emrinin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Ne bekliyor bu kafirler, bu inanmayanlar, bu Allah'ın yanı sıra başka güçlere de tapanlar ve tapınanlar? Neyi bekliyorlar? Allah'ın azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Meleklerin gelip canlarını almasını mı bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Beklemişlerdi. Peygamberlerden azabın acil olarak gelmesini istiyorlardı. Ama helak edildikleri zaman onlara haksızlık eden Allah değildi. Kendi kendilerine zulmettiler onlar. Kendi kendilerine haksızlık ettiler onlar. Yaratılış gayesi dışına çıkarak yaşadılar onlar. Ve böylece de işleri bitirildi. Ve böylece de işleri bitti. Değişik bir azapla yok oldular, gittiler. فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ. Yaptıkları kötülüklerin cezası başlarına geldi de alay etmekte oldukları gerçekler onları çepeçevre sarıverdi. Dünyada Allah'a meydan okuyanlar, dünyada Allah'a karşı gelenler, dünyada Allah'ın yolunda gitmeyenler, yaptıkları o kötülüklerden dolayı başlarına bir belayı bu şekilde buldular ve yok olup gittiler, azap edildiler. Allah'ın cezasını, Allah'ın azabını, Allah'ın ordularını hiçe sayıyorlardı. Ama değişik bir orduyla, rüzgar ordusuyla, sel felaketiyle, tufanla, yerin dibine batırılarak veya bir sarsıntıyla yok oldular gittiler ve alay ettikleri şey yani kıyamet, yani felaket, yani azap onların başına böylece kısa zamanda geliverdi ve işleri bitirilmiş oldu. Evet, böylece bugünkü dersimizde de Nahl suremizin 15. ayetiyle 34. ayetlerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Nahl suresinin 35. ayetinden konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.